पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो साधु आश्रम में भजन का ज्यादा महत्व है गृहस्थ आश्रम में ज्यादा महत्व है ऐसे ही पूछता है स्त्रियों को ज्यादा महत्व है पुरुषों को ज्यादा महत्व है बालकों को ज्यादा महत्व है जवानों को ज्यादा महत्व है बूढ़ों को ज्यादा महत्व है रोगी को ज्यादा महत्व है निरोगी को ये चीजें बिल्कुल फालतू है भीतर से जिसके लगन लगी है भीतर से भजने को बढ़िया होगा कोई साधु होने से भजन बढ़िया हो जाए अग्रस्त होने से न हो ऐसी है ही फालतू है भीतर से रुचि असली नाम देते हुए मस्त हो जाए उसमें तल्लीन हो जाए वो भजन बढ़िया है बाहर के शांत से क्या लेना है भाई बाहर से शांत तो भांड दे लेता है क्या बढ़िया हो जाएगा बहु रूपया तरह तरह के स्वांग करता है कल्याण हो जाएगा बाहर की नहीं ये तो भीतर की बात कल्याण बाहर होता है भीतर होता है कल्याण शरीर का होता है कि साधु का होता है कि स्त्री का होता है पुरुष का होता है गृहस्थी होता है ये कोई चीज मूल्यवान नहीं है मूल्यवान चीज है जो भीतर के भाव से होता है तल्लीन हो जाए ऋषिकेश में एक साधारण काम करने वाला वो ग्वाला कहते हैं ग्वाला काम करने वाला उसको मैंने देखा तो उसका जो भजन है मैंने संतों में देखा जैसा मैंने देखा नहीं है नहीं कहता हूं औखादन काम करने वाला झाड़ू बाड़ू देने वाला बर्तन मांजने वाला पानी भरने वाला काम करने वाला उसको मैंने देखा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बेहतर की लगन से बड़ा मिठास देखने से आना उसे दर्शन करने से आना तो भजन तो भाई भीतर की चीज है बाहर की चीज नहीं है ये स्वाग की चीज नहीं है नहीं रटा तो का भया घटा चाहिए हेत अगर राम नाम नहीं रटा तो क्या हुआ घटान चाहिए हेत जैसे नार सुहागणी पिबू का नाम नहीं लेते जो नाम सुहागणी थी है वो पति का नाम नहीं लेती तो क्या नाम नहीं लेने से गीत घट जाएगी क्या वो दूसरे हो जाएंगे सबको यह कहते हैं अपने पति को वे कहती वे वे बहुत दूर वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते बहुत दूर गती वो दूर वे नाव दूर का है वे ऐसा कहते हैं वे ऐसा कहते तो क्या दूर हो गई श्री महाराज ने कहा है नाम लिया गुण ना मिटा त्रिवर्ण त्यागा तेज हरिया ज्ञान विचार पर रही जेज की जेज गहरा विचार करके न उतरे तो नाम दिया गुण नाम दिया शत्रु तो मिटे ही नहीं गुणों में फंसा हुआ है अरे अंधेरा मिटा ही नहीं वो तेज प्रकाश हुआ ही नहीं ध्यान विचार किया ही नहीं, घर उतरा ही नहीं, तो क्या हुआ? रही जेज की जेज। विश्वास सज्जनों भीतर से होना चाहिए, नाम में भीतर से प्यारा लगे, नाम मीठा लगे, नाम मीठा लगे, प्यारा लगे। अब नाम ना भगवान का प्यारा लगे। नाम की संख्या भी अच्छी है, परंतु संख्या की अपेक्षा प्यार है वो बड़ी ऊंची है। थोड़ा ही नाम लो, परंतु प्यार उनको थोड़ा नहीं दिया जाएगा, वो रात में दिन में हर दम भजन होगा। प्यारा लगे, मीठा लगे नाम। भगवान से ये बात मांगोगे, हे नाथ आपका नाम प्यारा लगे, आपके गुण प्यारे लगे, आपकी लीला प्यारी लगे, आपका धाम प्यारा लगे, भगवान के संबंधी बात प्यारी लगे। प्रियता है पन्नगार सुन प्रेम सो भजन दूसर और प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि अरे कर्त राम गुण गान, राम के गुण गाते हैं। गुण मीठा लगे भगवान, प्यारा लगे भगवान, की लीला प्यारी लगे भगवान, की गुण प्यारे लगे भगवान, की दया प्यारी लगे भगवान, की कृपा प्यारी लगे भगवान, की हर एक बात प्यारी लगे, मीठी लगे। सजनों उस माता को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे रोगी हो, चाहे निरोग हो कैसे हो, तो भगवान से प्रेम होता है सज्जनों वो बढ़िया है। मेरी तो प्रार्थना है कि आप सब भगवान से मांगो, ये भगवान से मांगने की है, संसार चीज मांगने की नहीं है। ये तो कितनी मांगो खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। प्रेम मांगो भगवान से, श्रद्धा मांगो, विश्वास मांगो। बिन विश्वास भगत नहीं थे, बिन द्रविण राम। विश्वास मांगो, श्रद्धा विश्वास मांगो भगवान से, आप में प्रेम हो जाए। हे नाथ आपको भूलू नहीं, कभी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे मांगो। फिर भूलने नहीं जाए भगवान, भूलने भूले ना ही बने, भगवान को भूलो ना कैसे बनेगा। तो भगवान से मांगो प्रेम, वो भजन बढ़िया होगा। देखो एक बात बताओ, ऊंचे से ऊंची बात बहुत सरल बात, गीता में लिखा है निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है जो शांति मिलती है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, कर्मयोग में यही बात है और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, और ज्ञान योग में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म कल्पति। ज्ञान योग हो चाहे परम प्रेम योग, भक्ति योग हो चाहे कर्म योग हो, कोई सा योग हो, निर्मम और निरहंकार। ममता और अहंकार से ही तो अपने अभिमान न हो, चीजों की ममता न हो, निर्मम और निरहंकार। मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाह, और करने के बाद मैंने भजन किया, इतना मैं स्मरण किया, इतना मैं गीता जानता हूँ, इतने मैं ये जानता हूँ, ये अहंकार अच्छा नहीं है। धन का अहंकार है, वर्ण का अहंकार है, आश्रम का अहंकार, मैं साधु हूँ, मैं बड़ा हूँ, बुरे को मैं बड़े त्यागी हूँ, ये जो अभिमान है ना, ये अभिमान सुरापान, ये मद्यापान की तरह है। ये त्याग का अभिमान होता है ना, ये क्या चीज है, ये मूर्खता है। देखो रुपयों का त्याग कर दिया, हम रुपया नहीं लेते, रुपया लेते नहीं, रुपया छूते नहीं, और इसका जो अभिमान आता है ना, मैं बड़ा त्यागी हूँ, ये क्या चीज है। कृपा सुनो, थोड़ी कृपा करके इन बात को ध्यान देकर सुनो। रुपया नहीं लेता हूँ तो मैं बड़ा आदमी हो गया, तो बड़ा आदमी का अर्थ क्या हुआ, रुपये बड़े हुए। थोड़ी बुद्धि लगा सुन, मैं बड़ा त्यागी कैसे हुआ, रुपयों का त्याग किया, रुपये बहुत बड़े हैं, ये रुपयों के त्याग में जो बड़प्पन है वो वास्तव में रुपयों का बड़प्पन है। दिखता है त्याग बड़ा। कोई आदमी कहता है मैं टट्टी फिर आया हूँ, त्याग किया मैंने, टट्टी पेशाब फिर आया, बड़ा काम किया, रुपया तो मेरा था, ये मैं था, अपने खुद को तोला तो 30 शेर, एक मन 30 शेर हुआ, टट्टी ज्यादा 29 शेर हुआ। आज शेर मैंने घटा है, वो तो मेरा है, रुपया तो मेरा घटा है, और ये मैं घटा, मैं हूँ वो मैं कब हुआ? इधर त्याग बड़ा है ना, अपना आता है, अभिमान आता है क्या? टट्टी फिर गया हूँ, अभिमान होता है। अभिमान क्यों होता है? टट्टी का महत्व नहीं है, रुपयों के त्याग में त्याग में अभिमान आता है, तो रुपयों का महत्व तो है मन में, ये त्याग नहीं है, ये रुपयों का त्याग है। सजने ऊपर की बात क्या है? आप कृपा समझो, आप कृपा करके बात को समझो, कृपा करो, ध्यान दो। त्याग का अभिमान तभी आता है जो त्याज्य वस्तु का महत्व होता है, तभी त्याग का अभिमान आता है। त्याज्य वस्तु का महत्व नहीं तो त्याग अभिमान आता है। हम कूड़े करके छोड़ दिया, सब पेशाब छोड़ दिया, हमने टट्टी छोड़ दी, बड़ा अभिमान है, क्यों नहीं आता? टट्टी पेशाब करने से निरोगता होती है, रुपये त्याग से निरोग नहीं होती, रुपये त्याग निरोग हो जाएगा, टट्टी पेशाब त्याग से निरोग हो जाता है। इसे जितना फायदा है उतना रुपयों के त्याग से फायदा नहीं है, परंतु अभिमान होता है क्या टट्टी पेशाब करने का? कृपा करो नाथ, कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो बात पर। अब साधु का भजन बड़ा होता है, गृहस्थी का भजन होता है, कुछ बड़े नहीं। बड़ा तो वो है जो भगवान में प्रेम हो जाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भगवान मीठा लगे, प्यारे लगे, उसका नाम प्यारा लगे, उसकी महिमा है। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ, हृदय से प्रेम मांगो, भगवान से विश्वास मांगो, श्रद्धा मांगो, तो आपका बड़ा भारी भजन हो गया, उच्च दर्जे का भजन हो जाएगा। पन्नगारी सु प्रेम सम भजन, प्रेम के समान भजन नहीं है, प्रियता भगवान में मिठास लगी, मिठास इतने आनंद आ। एक छोकरी की बात याद आ गई, एक छोकरी 4-5 वर्ष की, तो बड़ी बहन आई, मारी गुट्टी भाई आसी, मारी गुट्टी भाई आसी, खुशी हो रही है। अब क्या उसे प्रेम मन में उत्साह हो रहा है, प्यार आ रहा है, ऐसा भजन में आता है प्यार, वो मेरी भारी गुट्टी भाई आसी बोलो सजनो, भीतर का असली अनुराग होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, तल्लीन हो जाए, राम राम राम राम करते मस्त हो जाए। वाक गदगदा द्रवते यश चेतम हृदय अपेक्षा हसते कुचित विलज उद्गाय दृत्यते मद भक्ति युग तो भुवनम पुनः। वाक गदगदा द्रवते, वाक गदगद हो जाए, पानी में कंठों में आंसू आ रहे हैं, कंठ रुक रहा है, चित्त द्रवित हो रहा है, पिघल गया है, हृदय चपेक्ष बार बार रोता है, कभी हंसता है, नृत्य कभी नाच करता है, कभी चुप हो रहा है। मद भक्ति योग तो भुवनम पुनाति, ऐसा भक्त सजे संसार को पवित्र कर देता है, उसके चरणों की रज्जी से हम पवित्र, भगवान के कुए अंधेरे में भी भगवान कहते हैं मैं पवित्र हो जाता हूँ। अनुप्रदा में नित्यम पूजेयम, उसे अनुप्रदा पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी रज्जी लग मेरे लगती है, मैं पवित्र हो जाऊ। उद्धव जी महाराज क्या कहते, आशा बहो चरण श्याम वृंदावन की औषधि राम, या दोस्त जम स्वजन मार्य पतंज हित्वा भेजुर मुकुंद पद श्रुति भीर ब्रह्मज्ञम। गोप गांव को देखी बात, गोप गांव भगवान के प्रिय में मस्त हो रही है, सुबोध नहीं है, मथुरा से नहीं, वृंदावन से मथुरा नहीं गई, वृंदावन से मथुरा नजीक है। भगवान मथुरा में है, रो रही है, बिलख रही है, भगवान के बिना तड़प रही है। मैं भगवान की मर्जी नहीं जाएंगे, भगवान की मर्जी मर्जी। वृंदावन में मथुरा जा कोई भारी है, कोई दूर है, ये प्रेम की वजह। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान लगाई, डुगडुगी विरह बजाया और ढोल उदो शुद्ध हो गए। सुन गोपियों के बोल, गोपियों बात है तुम जो शुद्ध हो गए सीधा, और समझते थे मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, ज्ञान दूंगा भगवान के भी ज्ञान दे दे। गोपिका से मिलकर आए तो भगवान कहते महाराज आप जो कह रहे सुख, ये सुख की जगह तरान तर चीज हो गए, वो पता हुआ ज्ञान देने वाले के दूध शुद्ध हो गया। प्रेम की बात है, तल्लीनता की बात है, एकदम भगवान मीठी लगे, भगवान की बात मीठी लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का स्वरूप मीठा लगे, भगवान की बात मीठी। इसमें रस सुनो, ये साधु कृष्ण में नहीं है, ये तो स्वांग है। जग स्वांग बैराग सराब का है, जगत में स्वांग बैराग ले लिया, जिन्हें नखन जुटा विशाला, ते तापस प्रद काल काला, कलयुग में तपस्वी है। ये कलयुग की बात है, कलयुग हृदय में भगवान बस गए हैं, प्रिय लग रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भगवान के भजन में आनंद हो रहा है। वो है प्रेम, वो प्रेम प्रिया। एक बात कर आई है मन में कहने की, साधारण ऊंची से ऊंची बात है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों में वो बिल्कुल साधारण आप कृष्ण में बैठे वो प्राप्त कर सके। बहनों माताओं से भाइयों से कहना है आप ध्यान देकर कृपा देकर सुने, घर में रहते हुए घर का काम धंधा करते हुए अपनी धारणा बना लो कि घर वाले जितने हैं उनकी मैं सबकी सेवा करूं, सबको सुख पहुंचाऊं। घर से शुरू करो, ये भाइयों को तो चाहिए कि हम सबकी सेवा करें, बहनों को चाहिए कि हम सेवा करें, बहू को चाहिए मैं सेवा करूं, सास कहते मैं सेवा करूं, देवरानी कहते मैं सेवा करूं, जेठानी कहते मैं सेवा करूं, भौजाई कहते मैं सेवा करूं, नंद कहते मैं सेवा करूं, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे, वे चाहे करे न करे, वे अच्छा माने न माने, तिरस्कार करे अपमान करे निंदा करे दुख दे, तो मैं तो सेवा करूं, सेवा कर आनंद ले लू। कितनी बात है, निर्ममोह निरहंकार है, सज्जन ध्यान देना, मेरी चीज ये काम है ले ले और मैं इनकी सेवा कर दू, ये श्रेष्ठ हो जाए तो मैं पना मिटा, मैं पना मेरी सेवा ये ले ले चीज तो मेरा पना मिटा, मैं पना मेरा पन मिटता है ऊंची से ऊंची चीज। पर उत्साह ये चाहिए कि सबको सुख कैसे हो, घर वालों के आराम के लिए कष्ट दुख मैं सर्व त्याग, सबको कैसे आराम हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबको सत्कार कैसे हो, सब आराम से कैसे पहुंचे, ये भाव केवल काम धंधा मैं करूं आराम से ले। ये बात बहुत मामूली, बहुत बड़ी भारी है। आप ऐसे करो तो आपकी इज्जत और मेरी भी इज्जत, मनुष्य जन्म की इज्जत भगवान की राजी हो जाए, महात्मा राजी हो जाए। ऐसा आप बर्ताव करो तो मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी, कि स्वामी जी सत्संग करने से हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, घरों में प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, ईर्ष्या मिट गई, द्वेष मिट गया, कितनी महिमा होगी। ये चातुर्मास सफल हो जाए, सफल चातुर्मास किया जिसे मैं देखो घरों में द्वेष मिट गया, खटपट मिट गई, एक एक से प्रेम हो गया, एक ऐसे सुख हो जाता है। कहने आप नहीं, आप नहीं। एक कथा आती है याद आ गई, दो हिरण मरे पड़े थे, हिरण दो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते के पास में हिरण मरे पड़े थे, तो दो सखी थी, उन्हें पूछा तकियो न दिखे पार धीरे लगियो न दिखे बाण, मैं तो पूछू हे सखी किस बद त्यागे प्राण, वो पार्थिव भी नजीक नहीं है और बाण लगा हुआ भी नहीं है, घाव भी नहीं है, कैसे मर गई ये मर कैसे गई। तो सखी उत्तर दिया कि महीनों से प्यासे थे और वर्षा हुई तो वर्षा थोड़ी हुई, तो रास्ता चलता है ना, रास्ता में जमीन जम जाती है, तो जम जाती है तो उससे पानी इकट्ठा हो जाता, तो वर्षे के पास में आए जल पीने को, तो जल था थोड़ा, जल थोड़ा नेहा घड़ा, अरे लगे प्रेम के बाण, अरे तू पी कर मरे इस दिन का प्राण, जल थोड़ा नेहा घड़ा, श्रींद ज्यादा था जल थोड़ा था, वो कहते तू पी ले, मैंने तू पी ले कि तू पी ले, इतने में पानी सूख गया तो मर गए, समझे इसको प्रेम कहते, जल थोड़ा नेहा घड़ा तो आपके काम धंधा तो थोड़ा और स्नेह हो जाएगा, इनको कैसे आराम पहुंचे, इनको सुख कैसे पहुंचे, काम धंधा मैं करूं परिश्रम मैं करूं और इनको आराम मिले, मेरी चीज बस ये ले ले और ये खुश हो जाए, मैं इनकी सेवा करूं। बहनों माताओं आप लोग घरों में अगर इस तरह का बर्ताव करो तो आपके घर कितने पवित्र हो जाए, कितने शुद्ध हो जाए और कल्याण हो जाए, मुक्ति हो, निर्मम निरहंकार है, शांति बनी गई सती, बस तू दूसरे तरह से निर्मम हो जाता है और खटकर परिश्रम कर निरहंकार हो जाता है, अभिमान नहीं रहता, ऐसे आप इसमें काम करो, एक एक मैं काम मैं करूं, आप आराम करो, आप बैठो आराम, तू पी पानी है, तू पी समझे, जर थोड़ा नया घर ऐसे काम थोड़ा है नया घर, नहीं तो धनी आदमी घर में आदमी रखते हैं, नौकर रखते हैं, नौकर घर का काम करने के लिए नौकर रखते हैं, क्या नौकर वे अपने घर में नौकर रखते हैं, वे नौकर रखते हैं, आप समझे हम बड़े ऐसा, हम बड़े नौकर रखते हैं, हम बड़े हुए, आप बड़े नहीं हुए, बड़े वे है गृहस्थ होते हुए आपके घर का काम करता है और आपके घर का भी काम कर देता है, और आप पड़गोड़ ऐसे हुए जो अपने घर का काम ही नहीं कर सकते, नौकर रखना पड़ता है, और फिर बड़े होंगे कैसे, बड़े होंगे, बड़ा तो वो है दो घर का काम करता है, आप एक घर का काम ही नहीं कर सकते, नौकरी जरूरत क्या है, मैं करूं काम थोड़ा हो जाएगा, जो चीज लेते हैं खाऊं खाऊं करेगा चीज कम हो जाती है, है देऊ देऊ करे चीज बढ़ जाती है, ये गृहस्थ में रहने का तरीका है, गृहस्थ में रहने की विद्या है, मैंने ये पुस्तक भी छपी, कैसे रहे यही बात, केस खास यही बात कि आराम दूसरे को दियो, आदर दूसरे को दियो, प्रशंसा दूसरे को करो, आराम दूसरे को दियो, कष्ट है परिश्रम है वो अपना दे, काम करना पड़े हमारे को मशीन की तरह, प्राण धरना चाहिए कि मेरे काम करने से इतनों को आराम मिल रहा है, इतनों को शांति मिल रही है, मेरी चीज ये काम में ले रही, स्वार्थ इतना दर्शा हुआ है, रोग मोह में रग रग में, पड़ोसियों घरे कोई काम हुआ उन्होंने मिठाई भेजी आंटी भेजी और घर में बट गया थाली आई कटोरी आई, अब उस कटोरी काम में लेंगे क्योंकि वही घसे मारी कटोरी नहीं घसी आई, स्वार्थ तो पड़ा इतना भी दर्शा, भगवती भक्ति करेंगे, दूसरे की चीजों का काम लेना, जूती भी दूसरे की पहन लेनी, मारी नहीं बजे मारा कपड़ा नहीं खाते दूसरे को देना, अब कल्याण हो जाएगा, कीड़ा पड़ोगे कीड़ा, कीड़ा बनोगे कीड़ा, वस्तुओं का जूती का कपड़ों का कीड़ा बनोगे, क्योंकि जहां जहां वृत्ति रहती है यंग यंग वहां पे स्वर्ण भाव चलते कले मुंह है मेरी चीज है मेरी, ये मेरी मेरे कहना साप बनता है, माया में रह जाए वासना इध कर दे धरा सी, पड़ा रहला घेरा घाना सकस मार ले जा सी, ओ तो तन जा सी, माया में रह जाए वासना इनको देव ग्रह से। एक मैंने बात सुनी, एक साधु थे विरक्त त्यागी, मसाना की छतरी बार भजन करते रहते थे। एक भाभी का बड़ा शक्ति भक्ति भक्ति वाला, तो महाराज वो सदा रोटी पहुंचा देता, आपको पहुंचाता था चीज जो चाहिए वो पहले से ही कर मारे पहुंचा, सेवा करता था। उसके कोई जरूरी काम आ गया, उसने कहा महाराज मेरे जाना पड़ेगा, 10-15-20 दिन लग जाएंगे वहां, उतना दिन आपकी सेवा कैसे बनेगी, चंदन में कोई बात नहीं, क्या मेरे को बहुत समय लग जाएगा, सेवा कैसे बनेगी, मेरी बड़ी चिंता है। कि तुम चिंता मत करो, हम एक मनुष्य के भरोसे साधु नहीं हुए हैं, हम हर जो करते भगवान के भरोसे को दे देगा, मिल जाएगा। नहीं महाराज मेरी सेवा होनी चाहिए। 20 रुपये उसने महाराज के सामने गाड़ दिए, कि किसी को कह करके महाराज सोते नहीं, पैसे सोते नहीं, किसी को कह कर कोई चीज जरूर जरूर तो मंगा लेना, कि भाई क्यों लगता है, परंतु ढीला ही है महाराज, क्या बता हमें ढीला ही, हम ये कह दू क्या बात क्या करें। वो चला गया देव योग से, महाराज बीमारी आ गई, बाबा जी मर गए, मर गए उस महाराज के पास, रुपये पड़े वहां, भूत बन गए प्रेत, रात की बुखार टखट सड़ बोले लोग क्या हुआ, गया किसी को दुख नहीं देखा, रात को घूमे खटखट खड़ा बोले, कह भाई महाराज महाराज तो धाम बजा रहे महाराज, बस भाई तो भूत बन गए। वो गया रात में खटखट पूछ कर, उसने प्रार्थना की महाराज क्या दशा हुई है, भाई साधु थे तो क्या दशा हुई, ये तेरे रुपया पड़ा है, मेरे मन रह गया यहाँ, ये खर्च कर दे भाई, तो मेरी प्रेत जो नहीं छूट जाए, तो माया में रह जाए बस ना जा, ऐसी दशा है भाई, लाखों करोड़ रुपए रखते हैं पास में रखते हैं, हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया, क्या दशा होगी भाई, दूसरों को उपकार में खर्च करो, दूसरों की सेवा में खर्च करो, निहाल हो जाओगे। वो त्याग है त्याग, वो वृत्ति त्याग वृत्ति साथ चलेगी, रुपया साथ नहीं चलेगा, रुपया को मोह साथ चलेगा, आशा भी साथ चलेगी, तो प्रेत बढ़ाएगी कहेंगे प्रेत भूत बना देंगे, मोह रहता है रुपये में छोरा छोरी पे मैं सजनों मौका है अभी, ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, काम धंधा अपने ले, आराम दूसरों को दे, सुख दूसरों को पहुंचाओ, ये घर है ये पाठशाला है, ये बड़ी भारी पाठशाला है, ये मौका है, गृह आश्रम है ये बड़ा ऊंचा है, साधु संगम पास के तुम धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्यवाद, जो गृहस्थ है इसे ही गृहस्थ बोलते हैं, गृहस्थ ही ब्रह्मचारी बोलते हैं, गृहस्थ ही वानप्रस्थ बोलते हैं, गृहस्थ ही सन्यासी बोलते हैं, सबका पालन करने वाला माँ बाप गृहस्थ है, सबका माँ बाप गृहस्थ है, जितने गृहस्थ है वे भी माँ बाप गृहस्थ है, उनके भी ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारियों के माँ बाप गृहस्थ है, वानप्रस्थ है उनके भी माँ बाप गृहस्थ है, साधु सन्यासियों के भी माँ बाप गृहस्थ है, बिना गृहस्थ कोई आया है, आजकल छोरी आगे पेट में गिरा हो गए, छोरी बिना आया पाया भी हमारे कौन आए, यार सोचो बिना छोरी के आप आ गए कमा आ गए, कोई है आप मेरे हमारे में से जो बिना छोरी आया हो, उसको मार देना कितनी बड़ी भारी हत्या है, महान हत्या है, महान हत्या, वो मातृशक्ति है, आप इतनी बैठी है इतने हम बैठे रहे भाई बैठ रहे कि माँ बिना आया है कोई, आपने देखा कोई माँ बिना आया हुआ, वो मातृशक्ति है, उसका गर्भ गिरा देते हो, महान हत्या करते हो, यद पाप ब्रह्म हत्या जा द्विगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लगता है, ये थोड़े से आराम के लिए शर्म यद पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ब्याह करना नहीं पड़ेगा, चोरी हो जाएगी, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश दुर्भ मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो कैसे मिलेगा बताओ, माँ बिना कैसे मिलेगा, उसको रोक लिया, कॉपरेशन करा दिया, संतान न हो, महान अनर्थ करते, महान हत्या करते, बड़ी भारी हत्या करते। दुर्लभ मानुषो देहो दे राक्षण भंगुरा, दुर्लभ साज सुलभ करी भाग्या, दुर्लभ मंत्र है। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया, उसको घोड़े देना है, मनुष्य अड़े ही नहीं देना। कितनी बड़ी हत्या कर रहे, कितना बड़ा भारी माँ पाप कर रहे। हो गई, अभी तो राजी हो रहे हो, अभी श्रद्धा संधि आ रहा होगा, बस एक दो लड़का हो गया, बस करो। एक दो मर जाएगा तो, मेरे गांव में सुना है कि दो छोरा थे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, पानी कौन पिलावे, ये तो मर गए। तो ये जो मर गया वो मर गया, बंद कर दो। मरना बाकी पड़ा है भाई सबके लिए, करेंगे करेंगे करेंगे तो भूल गए, मरेंगे मरेंगे चट आ गई। करिश्यामी करिश्यामी करिश्यामी चिंतया मरिश्यामी मरिश्यामी मरिश्यामी विष्णु। करना तो निश्चित नहीं है, मरना निश्चित है। ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे करोगे। रावण ने भी कहता मेरे प्रार्थना मन में रहेगी, करने की सीधा काम करूंगा मैं, चंद्र करूँ निकलेंगे, चंद्र भाग निकलेंगे कर दू, अमृत लाकर समुद्र में दे दू, सब अमर हो जाए, स्वर्ग के जाने के लिए सीढ़ी लगा दू, ठेठ को भी रहोगे नहीं। मृत्यु समय में रावण ने ये कहा, काम थक गया, किया सतो कर दिया, आर नहीं हुई यार, प्राण जात दस रखा, दस फिर गई दस। सजनो सच्चा काम ऐसे ही चैन लगाओ। दो चीज है, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरों की सेवा करना। तो सेवा घर से शुरू करो, सास की सेवा करो, दिवानी से करो, दिशाई करो, नंद की करो, बालकों की करो, सबकी सेवा करो। ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, शरीर को पालोगे, शरीर को अच्छी तरह से बनाओगे, दूसरों की सेवा लोगे, मरोगे तो रोगेंगे उठाने वाले कि लाश भारी बहुत है, क्या फायदा मिलेगा, थोड़ी लाश ज्यादा हो जाएगी, क्या फायदा होगा। सेवा करो तो कैसी गाँव में मौज हो जाएगी। तो बहनों भाइयों घर में रहते हुए सेवा करो, सब सुख कैसे कौन से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कृष्ण को भाग हो, किसी को दुख ना हो, सब आराम से रहे, सबका कष्ट मैं दूं। तो रंति देव थे, रंति देव राजा भवन के दुख का जो दुख है उनके हृदय में, दुख मैं भोगू, सुख सब करे, सब दुख हो जाए, दुख रही हो जाए। वे संत होते हैं भाई, वे संत होते हैं, आराम दल में संत नहीं होते। आराम दल तो गधा है, कुत्ता है, भैंसा है, पड़ा रहता है, ऐशूर पड़े रहते, राजी हो जाते बड़े, वो गति होगी बना, ज्यादा आराम करें, आराम आराम। मानव शरीर है सज्जनों, मानव शरीर मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। देवाना दुर्लभ, देवताओं दुर्लभ, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरह भव सागरी नर समाज पाए। ऐसा मनुष्य शरीर का प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करते, सो कृतनंदक मंदमति आत्म अन गति जाए, हत्यारा आत्म हत्यारा गति के जाएगा, उसे दुशा दुशा योग। बड़ा सुंदर शरीर मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिली है, भगवान ने कृपा करके सब दिया है, ये सब छूट जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, ये चार दिन की चांदनी है, बहुत अंधेरी रात, ये सब पलक मारते मारता जो तारा प्रभात, सुबह होते ही तारा सब गायब हो जाता है। इस तरह से ये अभी अच्छा अच्छा बना है, सब खत्म हो जाएगा। विश्वास से जब तक श्वास है तब तक भगवान के नाम का तो भजन करो, नाम लो और उनकी सेवा करो, दूसरों को आराम पहुंचाओ। जितना जितना आराम पहुंचाओ उतना आपका शरीर सफल हो गया, जितना भगवान का नाम लिया उतना जमे आपका समय सफल हो गया। जो दिन गाय भजन के लेखे शोक दिशा से गिनती में, ये मान बढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। गोरे गोरे गात को गुमान कहा बावरी, रंग तो पतंग रंग कल उड़ जाएगा। ये सुंदरता सब थोड़ा दिन की जवानी, बूढ़े हो जाओगे मर जाओगे, होगा बोलू का सुख जीव तो बूढ़े हो जाओगे मर जाओगे। सजनो मौका है, भाव पूर्वक सबकी सेवा करो, सबका आराम करो, हृदय का भाव बनाओगे सर्वे भवन सुखी ना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद में रहे, सबके किसी के दुख नहीं हो, किसी के कष्ट नहीं हो। सज्जनों भाव बनाने में क्या धक्का लगे है, क्या खर्च होता है, कुछ नहीं, निहाल हो जाओ। भाव शुद्ध हुआ तो संसार शुद्ध, मन चंगा कठोरी गंगा, मन संगा कठोरी गंगा, ये भाव सुधार में सब सरल है। बलवान की बात पर निर्बल कई करे करे, धनवान की बात है निर्धन क्या करे, पर भाव की बात है वो निर्धन धनवान सब कर सकते, ऐसा भाव सब बना सकते हैं, सब सुखी हो जाए, सब आराम हो जाए, सब आनंद हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, कभी कष्ट नहीं हो, ऐसा तो सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे, सब कष्ट दूर होगा नहीं पता नहीं, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। भाव है भाव, आपका शुद्ध भाव होगा, आप कल्याण रोकने वाला कौन, जब आपका भाव ऐसा है सुख पहुंचाने का है, आराम पहुंचाने का है, तो आपका कल्याण रोकने वाला कौन है। भगवान हो गया ऋणी, भगवान ऋणी हो गया, हनुमान जी गई, हनुमान जी गई, भगवान ऋणी हो गए, सीता ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, भरत ऋणी हो गए, अयोध्यावासी ऋणी हो गए, सेवा करने वाला की ऋणी हो जाता है, सेवा करने वाला मालिक हो जाता है, देखता है सेवा करने सबसे ऊंचा होता है, सबको सुख पहुंचा, सबको आराम पहुंचा। राम जी का काम किया, हनुमान जी मैंने राम जी का काम किया, सीता जी खबर ले आए, सीता जी की ऋणी हो गया, अगर हमारे गुण हमें दिशो तो बेटा तू अगर हो जाओ, माँ आशीर्वाद दे रही, खुश हो रही है, करो सदा रघुराय सो कर मगन हो गया हनुमान जी महाराज, कि बस माँ ने आशीष दे दिया, अब माँ भी आशीष दे दिया, बहुत होगी माँ ने आशीर्वाद दे दिया, खुश हो रहे, कहते माँ अब जाऊ कि बेटा तेरे आना चित्र भी छाती, कुछ हृदय में शांति भी नहीं, भगवान की बात भी नहीं, भगवान के चरित्र सुने, भगवान का संदेश आया मन में शांति, अब मेरे वही दिन और रात है बेटा, वही राक्षस राक्षस सब दंग कर रही कि माँ आप चलो बैठ जाओ, बोले अभी भगवान के पास पहुंच रहा था, मैंने रावण को नहीं छुआ है, रावण ने मेरे को छुआ है, मैंने नहीं छुआ है, तेरे को कैसे छू सकती हूँ मैं। बहनो याद रखो माता की शिक्षा, हनुमान जैसा बेटा लव कुश से कम नहीं है, सीता जी की दृष्टि से हनुमान लव कुश से बड़ा बेटा है, लव कुश छोटे बेटा, और हनुमान जी का भाव अंजना माँ से कम नहीं है, सीता जी के प्रति पूज्य भाव माता अंजनी से ज्यादा है, ऐसी अवस्था में मैं तेरे को नहीं छूंगी बेटा, ऐसा तो हृदय खेलते कठिन ग्रहण होता, क्या करते हो आप, किस देश के हो, किसकी संतान हो, माइताओ कैसे हुआ है, हृदय खेलते राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे गर्भपात करते निर्णय जिसका पुरुष स्त्री कर पुरुष पुरुष किस इस तरह से करते हैं, जानते हो आप जो बहुत कराया है जीवन पता है, लज्जा का नहीं सलज्जा घड़ी का नष्टा फिर लज्जा से कुलंगना वैश्य होगी लाज होनी नष्ट हो जाती है, कलीन घर की स्त्री असूर्य पश्या राजदारा आता हमारे सूर्य भी नहीं देख सकता महाराज, वो स्त्री को सब अग्नि के मान मान राम राम राम, वो ऑपरेशन कराए वो महाराज फिर बात करा पुरुष होकर बात करे राम राम राम राम राम राम राम, याद करने से भी रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा ऐसा काम। आप किस देश के हो अपने को संभालो, किस संस्कृति के हो, भगवान राम जी की संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, क्या दशा हुई आपकी, इस वास्ते याद करो। भाई लोग आप भी नसबंदी कराते हैं, दवाई खाते हैं, क्या काम कर रहे हो, कितना ऊंधा काम कर रहे हो, उल्टा ऐसे फिर राजी हो रहे हैं, पाप करके राजी हो रहे हैं, पाप का आदर है, अरे कोई ऑपरेशन नहीं करा तो पीछे पड़ जाए सिकोती दिखा तुम करा दे साथ में करा दे। क्यों हत्या कर रहे हो, क्यों वहां नर्क की तैयारी कर रहे हो? भगवान के दिया है मानव शरीर भजन करके उद्धार करो अपना, तू ही ऑपरेशन करे, तू ही करा ले। मार ऑपरेशन कर रही है बहनों, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय, महान नरकों का रास्ता है। ये पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भ पात में, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। ब्रह्म हत्या महा हत्या, महान हत्या है ब्रह्म हत्या। अब ये पाप गोघात से माना, गोघात से उनका ब्रह्म हत्या से ऊंचा ऐसा पाप है महान। वो पाप करते हैं उस प्रोत्साहन करते हैं उसमें जाते हो। मैंने सुना कि जोर जोत में बहुत गर्भपात होता, मैंने सुना कितनी बड़ी अनर्थ की बात है। कृपा करो कृपानाथ, कहते गर्भपात बहुत होता है जोधपुर में, ये सुना है मैं, जोधपुर में गर्भपात बहुत होता है। ये हमारी यही बहन है और कौन है, कोई ऊपर से थोड़ी बरस की। सोचो बहन सोचो, संयम रखो, अलग रहो, खूब से भजन करो, शरीर तो अच्छा रहे, शरीर का नाश करके फिर गर्भपात करना। आदर है आपको कितना सुख दिया, वो सुख देकर गर्भ में आया बालक, आपको सुख जिसके बिना आप रह नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो सुख देकर गर्भ में आया है। ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर घोर पाप को अन्याय कृतघ्न का पाप कोई होता है दूसरा? कितना पाप कर रहे हो पुरुष भाई लोग भी से विचार करो, कितना उसका उपकार है आप पर। ऐसे उपकार करने वाले को जीने भी नहीं देना, उसको जीने का भी अधिकार नहीं। पेट में आए तो उसे टुकड़ा टुकड़ा कर निकाल देना, कितना महान हत्या कर रहे हो। फिर सोचो सजनो, याद करो भगवान को, खोर पाप महान अन्याय। ये परिवार नियोजन है, वे खाएंगे क्या? मैं कहूँ पियो क्या? पानी कम मिलेगा पानी, और खेती नहीं करेगा तो खाओगे क्या? अरे एक दो होगा तो खेती कौन करेगा? खेत में आज 60-70 रुपया एक दिन का मिलते, आदमी नहीं मिलते, मथानी में वहां पर सत्संग हुआ 50-60-70 रुपया मिलते रोजाना, आदमी नहीं मिलते, आदमी नहीं मिलते खेती करेगा कौन? अरे खेती नहीं हो तो खाओगे क्या? ऊंधी बात है, ऊंधी विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अन्न कहा मिलेगा? परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन। मैं कहता हूँ परिवार नियोजन, खेती कौन करेगा? अरे खेती बिना अन्न कहाँ से होगा बताओ? ये पाप के कारण से पानी मिलना मुश्किल है। आप तो कहते हो अन्न की बात, पाप मत करो, काम धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ हर एक को। गर्भ में सीधा बारिक बता रो नहीं सकता, ना कह नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना। अरे बहुत सी मर गई स्त्रियों पाप, ये पाप करती हुई गर्भपात करती मर गई, हजारों स्त्रियां अखबार में नाम आया। तो मर जाओ पेश पर पाप करना, इतनी शौक लगी पाप की। स्वधर्मी निधनिंग से आज के स्वपापी निधनिंग से पाप करना, में मर जाओ पेश कोई परवाह नहीं मरने के बाद, पाप तो बढ़िया कर ही ले रहा है। वाह सा वाह, थोड़ा स्नान ध्यान दो, क्या कर रहे हो आप? थोड़े के शुद्ध रह जाओ, जीते रह जाओ इसी तरह से। शास्त्र में महाराज एक तो आप घात करने वाला और एक गर्भ करने वाला, ये दो मर जाए तो उनके लिए पुण्य करे उसको पाप लगता है। गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उस स्त्री के पास नारायण बलि करे तो पाप लगेगा, उनके नाव से पिंड पानी देगा तो पाप लगेगा उसको देने वाले को भी। वो कृष्ण चंदन व्रत कृष्ण पद व्रत करेगा तब शांति होगी, धर्मशास्त्र में लिखा है। उसे मुंह देखना पाप, वो देख ले वो अन्न खराब हो जाए। मैं तो भिक्षा देता हूँ भाई, भाई घर में पाप ये कर पाप किया, उस पानी भी नहीं पीना चाहिए, उस घर का अन्न मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महान पाप, इससे ऊंचा पाप हो जाएगी। शास्त्रों में जितने पाप है सबसे ऊंचा ब्रह्म हत्या है पाप, उनसे ऊंचा दुगुना है पाप गर्भपात का। जिस घर में गर्भपात हो उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, उस घर पानी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों में निषेध लिखा है, मैं तो कह देता हूँ भाई, जिस गर्भपात हुआ उसे अन्न मेरे को मत देना, अंधा जानते एक है आप हत्या करोगे, हमारी भी हत्या करोगे आप, हमारे धर्म की हत्या करोगे, हमारी बुद्धि की हत्या करोगे, महान पाप लगेगा। कहा तो निर्मो निरहंकार आप होते हैं, कितने नीचे चले गए। राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों, मानव शरीर है, मानव शरीर महान शुद्धि पवित्र करने वाला, सदा के लिए मुक्त हो जाए ऐसा कल्याण करने का सुंदर शरीर, उस शरीर से महान महान घोर पाप कर रहे थे। ये मानव शरीर की सफलता है, इसमें राजी होते हैं या दूसरों के हम तुम भी कराओ, तुम भी कराओ, तुम कराओ। ये क्या हुआ है, इतना घोर पाप करते क्या दशा होगी, ये सदा दिन ये नहीं रहेगा, अभी जो दिन है ये नहीं रहेगा, मृत्यु भी आवेगी, उसका पाप लगेगा। यहाँ किया कर्म निशंक मानी, वहां जाप कसु नहीं आएगा, ये क्या दोगे। निर्पराध बच्चों का नाश करते हो, टूटे टूटे काट देते हो, बेचारे रो नहीं सकता, रो नहीं सकता, पीड़ा प्रकट कर नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, सामना कुछ कर नहीं सकता, ऐसे अवस्था में पड़े हुए वो काट काट चुपड़ा कर देना, घोर हत्या करना, कितना बड़ा भेदभाव है। अरे अकल नहीं है फिर भी, उधर ख्याल नहीं है, पापी होता वो अंधा हो जाता, अंधा उनको होश नहीं होता। समझदार कोई होश वाला आदमी इतना पाप कर सकता है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ सबको, सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाएगा, ना कष्ट बा कष्ट दुख हो, कुछ दुख बाकी ना हो, किसी को कष्ट ना हो। ये मानव शरीर है, मानव शरीर संपूर्ण पृथ्वी के जंतुओं का पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है, वही भक्षा करने वाला। मनुष्य कैद में जो हो जाते हैं सरकारी आदमी, वो कैदियों की सेवा करने के लिए रहते हैं, कैदियों के लिए अफसर होते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं होते। ऐसे 84 लाख जरूरी है रक्षा करने के लिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य मिले खा जाओ खा जाओ, कितना अकल का दीवाला निकल गया है। सजनो सावधान हो, पापों से बचो, महा महान महान हत्यारों से बचो, निर्बल रहो सजनो। क्यों इतना महान पाप का भार उठाते हो, कितना दिन की ये जिंदगी है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में क्या जान जान करके मेहनत करके रुपया दे दे कर, 100 रुपया दे दो, 500 रुपये गर्भपात करा दो। मैंने जयपुर में बोर्ड देखा, 100 रुपया देकर पाप करना, सांगो को नरक की तैयारी करना, रुपया देकर नरक खरीदना, ये बुद्धिमानी है। क्या करते हो आप, चेत करो, होश में आओ, होश में थोड़ा विचार करो। मनुष्य शरीर है, मनुष्य देवताओं की दुर्लभ है, ये भारतादि भारत में जन्म कितना ऊंचा वर्ग है, वो भारतवर्ष में, वो आपका फिर राजस्थान मेरा मस, इसमें मांस कम, मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, मछलियां खाने वाले ज्यादा है भारतवर्ष है, उसमें हिंदुस्तान है, ये अपना राजस्थान है, काठियावाड़ है, गुजरात है, ये कम है। उनमें भी आज हो गया, बाड़िया में मतलब ब्राह्मणों में महान अत्याचार हो रहा है, पाठशालाओं में छोड़ों को वहीं भोजन कराएंगे, अंडा खिलाएंगे, वहाँ मांस खिलाएंगे, अंडा खिलाएंगे, मतलब खिलाएंगे मांस। सज्जनों घरों में मार दो बालकों को, सब बिगाड़ो मेरे, ये सब देश बिगड़ जाएगा, सब शुद्ध देश है, महान महान महान मलिन हो जाएगा। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम लो, हे नाथ पुकारो, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। ये तो मलिन अंतकरण में दशा कैसी होगी आपकी, अंतकरण में बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पतन हो जाएगा। इस वास्ते बचो, पापों से बचो, घोर पापों से बचो। पुस्तक लिखी हुई देखो, देश की वर्तमान दशा का परिणाम क्या होगा, और पाप से बचो, मान हत्या से बचो, मातृशक्ति का नाश मत करो भाई, छोड़िए के पास छोड़ के बिना आप कहाँ हो, कैसे होगा, इतना अत्याचार, इतना महान पाप, भगवान का नाम लो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अरे सुख नहीं पहुंचा तो दुख तो मत पहुंचाओ, कम से कम पहुंचना चाहिए सुख, सेवा करनी चाहिए, आराम पहुंचना चाहिए, घर में बालक आया है आपको सुख देकर आया है, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर कोई कृतज्ञता होती है, ऐसे कृतज्ञता काम राजी होकर करते हैं, खुशी होकर करते हैं, राम राम राम राम राम, सज्जनों बचो, बचो और बचाओ, आप भी बचो पापों से और बचाओ, मना करो कभी ऐसा पाप नहीं करेगा, जिनके हो गया वो भगवान का भजन करे और भगवान की याद करे औरों को बचाओ, कोई बच जाए अच्छी बात है, बड़ा अत्याचार हो जाए, बड़ा अनाचार हो जाए, बड़ा दुख हो जाए तो भाई कष्ट कष्ट होगा, इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ, दुख मत मार देना, साफ प्राण का खत्म ही कर देना, नाश कर देना, कितनी बड़ी भारी हत्या है, बालक है स्त्री की हत्या बहुत होती है, जैसे बालक भी गर्भवासी हत्या बहुत ज्यादा बड़ी भारी हत्या होती है, इसी समान कोई हत्या नहीं है, कसाई से ज्यादा पाप है, कसाई से बाल हत्या, बालक ने गर्भ हत्या, सुगर जुआरी मशगरा अन्यायी अरुचोर वर्ण भेल विधवा बगी गर्भ घेर अघोर, गर्भ घेर अघोर ऊंच वेशा घर जाई, मद मानसी रतबा भाईचारा पल्प सगाई, राम चरण संसार में इन सब मुठ और राम भगत मावे नहीं है, भगत भगत हराने को भगवान का भगत नहीं माता, वो बुरा लगता है, ऐसा पाप भी ठीक है, सब सब स्वीकार है, क्या ये कलयुग की लीला हो रही है, सज्जनों बहनों भाइयों बचो पाप से, घोर पाप से बचो, हो गया जितना हो गया वो कम नहीं किया है, बहुत कर्म करिए, बहुत पाप कर लिया है, अब बचने की चेष्टा करो, भगवान का नाम लो, पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हमारे पाप बढ़ गया, पछताता होना चाहिए, रोना आना चाहिए, भीतर में पछताता होना चाहिए, मेरे काम पड़े अभी तुम्हारी भिक्षा नहीं है, रोने लगी कोई भी बात रोने लगी, अरे क्या भिक्षा तो हम नहीं दे रहे, तुमने गर्भपात किया है, भिक्षा नहीं दे रहे, दुख होता तो पहले सावधान रहो भाई, पाप करो ही क्यों, यानी थोड़ी को बाध्य करता है आपको पाप करने के लिए, थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा शरीर में पालन करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, कोई विवाह करना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा, राम राम राम राम, आपका तो पालन किया हुआ किसी ने, आप दूसरे के पालन करने से परहेज करती हो, आपका नहीं पालन किया है क्या, वो दिन की उन्हें याद करो, सोचे तो ऐसे ही आप हो गए, ऐसे ऐसे ही क्या आप बालक थे नहीं, क्या आप गर्भ में आए नहीं थे, अगर मेरे को ऐसा कर देते आपके साथ बहुत सोता था मैं, क्या शक्ति थी, बच गया था बैठा हूँ पार कर रहा हूँ, इस वास्ते बचने दो, उसको प्राण जीव में उसको श्वास लेने दो, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कम से कम मारो मत, इतना काम करो, सेवा करो ना करो, नाश तो मत करो, महान हत्या करते हो, बड़ा भाई पाप करते हो, इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान रहो, घोर पाप से बचो, अब क्या कहें भाई, समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोला राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 10 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।